Sakura, la cazadora de cartes. Podré fer el meu món amb els somnis, amb l'afecte, molt de compte. Si jo no el trobo, està amagat. Sé que trobaré aviat, com tots els arbres que van amunt. Si